من نگاه کن، واسه یه لحظه نگات به صد تا آسمون میارزه، من از خدامه بکشم ناز تو تا بشنوم یه لحظه آواز تو، من از خدامه پیش تو بمونم، جواب حرفاتو خودم بخونم، من از خدام بمونم دیوونم، سر بذارم رو شهرم نشونم، بکشم ناز تو تا بشنوم یه لحظه آواز تو، من از خدام پیش تو بمونم، جواب حرفاتو خودم بخونم، من از خدام بمونم دیوونم، سر بذارم رو شهرم نشونم، خدای با نگاه.